Hvis ikke, da skal jeg bort. Ja, men hva med det? Ikke den der, må du spille den der? Det juleprogram, ikke sant? Jeg er bare nødt til å ha med deg det tallet. Vil ha den der? Den går jo på alle diskotekene I livet nå. Jeg har spist på flere platen. Bing Crosby og Inspire for det, har du ikke sagt det? Bing Crosby blir ikke en hvit ju for det, som det var populær. Bing populær, det tull, altså det. All right, bare spill den. Men nå over til noe helt annet, nemlig... Si meg, nydrikke de av en anvornig...